czytał Stanisław Heropolitański. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Od czwartku jesteśmy z Państwem na dwóch ogromnych wydarzeniach. Na festiwalu Naturalnie Mazury. Oraz na koncercie wakacyjnych hitów Wiastarni. W naszych mobilnych studiach w dwóch miejscach Polski spotkamy się z artystami. Ale także, a może przede wszystkim, ze słuchaczami. W Węgorzewie zagrają dla nas m.in. Nocny Kochanek, duet Karaś Rowucki czy Kobra Nocka. Na naszej specjalnej scenie zagrają także debiutanci znani Państwu z Anteny Trójki. A w Wiastarni oraz na Antenie Trójki na żywo zagrają m.in. Piersi, Kri oraz Damian Ukedże. Muzyczny weekend w Trójce rozpoczynamy już w czwartek. Zapraszamy. Michał Kirmuć, Tomasz Żonda i Łukasz Ciechański. Autopromocja. Annały migały. Obiegowym opiniom jesteśmy, a nawet kiedyś widziałem szczególnie na pomnikach na tak zwanych ziemiach odzyskanych takie piękne motto: byliśmy, jesteśmy, będziemy. No to właśnie to motto mogę sobie przyswoić. Annały migały są, absolutnie tak. Nawet już teraz przed chwilą na mediach społecznościowych, na mailu, na wszystkim, jakby powiedział Krzysztof Kononowicz. A zaczniemy od włoskiego producenta, od włoskiego kompozytora. Człowieka, zapewne wiecie, że Italo Disco jest bliskie mojemu sercu. To nie będzie do końca Italo, a raczej Dark Italo, jeśli jakikolwiek ma być to styl. AM 1984, no więc sama nazwa już jest bardzo smaczna, chociaż jest teraz 3 AM at third radio station in Poland. I utwór pod tytułem Juliet, który, no czemu Juliet? No to włoski kompozytor, włoski DJ, no to Juliet tam być musi. A potem będzie troszeczkę jeszcze innych niespodzianek. Tymczasem AM 1984, tak zrobię to po angielsku, tak to przedstawię. I cóż, widzimy się i słyszymy się. tak nam pan Maurizio Avozza zagospodarował ostatnie 3 minuty. To Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Witam również pana Krzysztofa. Dobry wieczór, ależ oczywiście, że tak. Zbierają się państwo rzeczywiście pod postem, który dosyć dzisiaj nieco późnawo, no ale takie są zaskakujące rzeczy, jeśli chodzi o Annały Migały. Audycja, która no tylko w pewnych przypadkach posługuje się stałymi elementami. Dobrze, w takim razie, rozpoczęcie prawie jak Kapitan Nemo, pisze pan Adam. Rzeczywiście tak, w zasadzie mógłbym doprawdy prowadzić program radiowy Kapitan Nemo, Życia i Twórczość i tam zamieszczać tylko utwory Kapitana Nemo, dlatego że tak miodne być mogą. A propos miodu, to jeszcze z czasów dobrych syntezatorowych, z czasów jeszcze w latach 80. były właśnie tak zwane miody. Miody, czyli sześciokątna syntetyczna perkusja, którą choćby wykorzystywał zespół Kombi w swoich późniejszych latach. Ona akurat się nie pojawiła w teledysku do utworu Victoria Hotel, Hotel Twoich Snów, ale to rzecz poboczna. Chciałbym, żebyśmy właśnie teraz zagłębili się jeszcze w lata 80., dlatego że był taki zespół tworzący bardzo, bardzo, bardzo, bardzo pretensjonalne, no właśnie bezpretensjonalne utwory. Tym zespołem była Korba, piosenka Pean na cześć białego roweru. Biały rower i pedały dwa. Takim cudem mógłbym zjeździć świat. Tak brzmiała ta piosenka. Ale ostatnio gdzieś tam, skądś tam wyjąłem jeszcze jeden utwór zespołu Korba, który naprawdę ma piękne tytuły piosenek, jak choćby Jaja, Będziesz Królem, Kto wie, po co żyje, czy na co ty jeszcze czekasz, szczególnie to ostatnie może rzeczywiście być takie motywacyjne, ale jeszcze we wcześniejszym albumie jest taka piosenka bonusowa W sklepie za szybą. I tak sobie zacząłem myśleć, co mogło być w 1987 roku w sklepie za szybą. Na pewno ocet, ale myślę, że coś jeszcze na pewno było. Może nawet torebki z budyniem, ale nie. No chyba aż tak to nie. Niemniej to wszystko mi się w jakiś taki jeden obraz, w takim jednym obrazie jest również tych jeszcze starych PKS-ów, tych sklepów, gdzie nie wiem, czy państwo pamiętają, ale przecież tam były dekoracje, zmieniające się dekoracje na wiosnę, lato, jesień, zimę, również na okolicznościowe święta. Sklepy miały jakieś tam z bibuły, ze wstążek robione pewną warstwę wizualną. No ale dobrze, w sklepie za szybą rok 87, co w sklepie za szybą w 87 roku się znajduje, to proszę słuchać w takim razie. Za szybą stoi życie na sprzęt. właśnie, a po cóż kupować, jeśli ktoś daje swoje marzenia za darmo? No tak trochę groźnie to brzmi tak naprawdę, tego typu akt. Widzę, że na Kaszubach audycja jest słuchana. Bardzo dziękuję, panie Wincencie. A i również na Podbeskidziu, tu pan Robert. Widzę, że moje wspomnienie również o Krzysztofie Kononowiczu też nie pozostało bez echa, panie Mariuszu. Bardzo to dobrze, że to wszystko rezonuje. Może nie wszystko, ale troszeczkę owszem. W sklepie za szybą to śpiewał Kazimierz Barlasz. Słowa zaś tutaj były Bogdana Olewicza, Andrzej Kaźmierczak i Marian Narkowicz stworzyli muzykę i to rzeczywiście był pierwszy skład zespołu Korba. Kaseta, no bo trudno nawet mówić o płycie, kaseta Motywacje, rok właśnie 87. A potem następny album za dwa lata, 100 papierów, to akurat ktoś, kto papiery lubi, że tak powiem, szwajcarskie, mógłby bardzo się rozmarzyć w takim tytule. Ale dość takich tajemniczych skojarzeń. Może warto w tej chwili przenieść się do Wielkiej Brytanii, a i sposobem greckim posłuchać trochę syren. Ja cały czas w zasadzie odkrywam Tubeway Army, czyli tę brytyjską nowofalową grupę, utwór za utworem i się okazuje, że Cars to jest nie jedyna piosenka tegoż wokalisty, że takich perełek on ma troszeczkę jeszcze więcej, między innymi Listen to the Siren. Flow my tears, the new police song. The slogan of peace is you must live. They've got me and I'm one of them. Cancel silence, they scream for days. We've been here before, we won't stay. They can die, they can just turn off. Some people move in circles, some people need the heroes, but I don't mind, I don't mind. Please listen to the sirens, don't wish to be your friends. Please listen to the sirens, we won't go apart again. Oh, my, I've been by my bed. Tubeway Army, Listen to the Sirens, czyli Gary Numan oczywiście na wokalu. I no cóż, można powiedzieć, że utwór dosyć, mający dosyć swoiste brzmienie, a sam Gary Numan temu swoistemu brzmieniu się oddaje po prostu bezmiernie, bezbrzeżnie. Korba napędowa, co vintage w sercu chowa, pisze pan Adam. Rzeczywiście zespół Korba do kategorii vintage już można absolutnie zaliczyć, tak samo jak kiedyś widziałem w takiej kategorii wazon, pamiątkowy wazon Ormo Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej. Taki piękny wazon. No, ale to swoją drogą. Skojarzenia graficzne, skojarzenia różne inne, jeśli państwu z czymś kojarzą się utwory, które prezentuję, no absolutnie proszę o kontakt annaly@polskieradio.pl lub po prostu Facebooka Annały Migały. A tymczasem ten kontakt jest w obie strony oczywiście. Jakiś czas temu bardzo dziękuję za przedstawienie mi grupy Hurt, bo to takie O przekreślone. Czerpię. Dziś właśnie była mowa o ciszy w poprzedniej piosence. Będzie mowa o ciszy również w tej. Hurt i Silence. No to właśnie, to są takie ciekawe rzeczy, że dźwiękami jest wyrażana cisza, bardzo paradoksalne. W jaki sposób zespół Hurt ciszę wyraża, to proszę posłuchać. Hurt, muszę przyznać, zaczyna być jedną z moich ulubionych grup, dlatego że te wszystkie elementy są tak dobrze wyważone, nie są jednocześnie takie pretensjonalne, przegięte. Głos wokalisty, nienachalny, jednocześnie bardzo zimne syntezatory, dużo danej przestrzeni. No nieodmiennie jest to nocna muzyka. Absolutnie teraz, o tej porze doby, może być nadawana raczej wraz ze słońcem, ulatuje, tak jak wszelkie nocne stworzenia, zaś Hurt tak w ogóle pochodzi z Francji. No, nazwa dosyć nordycka, taki również wyraz, taki klimat muzyki, ale nie, jednak nie. Ale założę się, a przynajmniej taką mam nadzieję, że jest to, że są to regiony Francji Północnej. A teraz piosenka wraz z opisem stanu, który jest nie do pozazdroszczenia, a którego to stanu ja również doświadczyłem i rzeczywiście od tego stanu nie ma ucieczki. Czasem czujemy się na tyle źle, że mamy siebie dość, po prostu swojej własnej osoby, swojego własnego dialogu wewnętrznego, tych słów czy rzeczy, które powstają w naszej głowie. Ale nie ma od tego ucieczki, chociaż podobno mnisi, podobno ludzie o rozwiniętej duchowości mówią, zapewniają, że można nad tym panować, nad swoim wewnętrznym dialogiem, nad tym, co dzieje się w umyśle, tak jak panuje się nad kończynami. I tak samo, jeśli dla nich, dla pewnych mistrzów, jeśli ktoś nie jest w stanie zapanować nad tym, co się dzieje pod jego czaszką, no to podobny jest do człowieka, któremu na przykład cały czas w sposób niekontrolowany rusza się noga albo ręka. No ja do takich arkanów panowania nad swoim umysłem nie doszedłem, chociaż cały czas się staram, idąc drogą dosyć krętą, muszę przyznać, to nigdy nie jest liniowy proces, ale ten sam stan uchwyciła grupa The Sound w utworze I Can't Escape Myself. Myself. Can't Escape Myself, rzeczywiście to Adrian Borland na wokalu, a The Sound to oczywiście, no wielu słuchaczom Anna Ufmigały tłumaczyć tego nie muszę. Ale no, jak słychać, nowa fala z Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o Adriana Borlanda, to rzeczywiście w pewnym momencie już miał dość siebie. Taka to jakaś prawidłowość, jeśli chodzi o brytyjskie nowofalowe zespoły. Przejdźmy jednakowoż do tego, co działo się jakiś już czas temu na Dolnym Śląsku, koło pewnego Zamczyska. Bo odbył się tam festiwal, w którym brałem udział, aczkolwiek nie wszystko, jakoś wszystko mi się troszeczkę w tej ciemności tam zlewało. Ale byłem, owszem, i był tam pewien zespół, który, no, któremu nie brakowało oryginalności, absolutnie nie. To wytwórnia Zoharum, która zbiera takie dziwne projekty. To był projekt wręcz obrzędowo rytualny. Ta muzyka ma dużo przestrzeni i jest to jakaś sfera sakrum. Na scenie panowie, bo to przede wszystkim panowie są, stworzyli niesamowitą atmosferę i to jest takie słowo bardzo zużyte, że zespół stwarza atmosferę, natomiast tutaj rzeczywiście ta atmosfera była pod względem wizualnym, pod względem pewnego nabożeństwa i tajemniczości. I też tego, że wokal w tych utworach jest taki, jeśli jest, to jest w ogóle na drugim planie, a czasem muzycy byli odwróceni w ogóle plecami do widowni. Tego wymagała troszeczkę logika całego ustawienia, całego koncertu. No i cóż, chciałbym zaprezentować Państwu, aby przed milionami słuchaczy zaprezentował się zespół Krzywdy, a raczej nawet projekt Krzywdy z utworem Mędrca Słowa, część pierwsza. mędrca słowa, część pierwsza. No tak, rzeczywiście pan Krzysztof napisał. Pan Adam, przepraszam. Szamaństwo sączy się w głośnikach. Tajemnice, tajemnicze, nieoczywiste. Miło hipnotyzuje. No, chyba tak bym to ujął rzeczywiście. Ja również na chwilę zamknąłem oczy. Dałem się ponieść tej przestrzeni, która w bardzo przyjemny sposób poprowadziła mnie właśnie do takich rejonów bardziej pustych, takich rejonów, których bardziej nie ma niż są. I to nie ma jest takie przytulne absolutnie krzywdy. Myślę, że jeszcze zagoszczą na antenie Annałów Migały w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz już właśnie, jak wymówić obywatela Wybrzeża Kości Słoniowej? Jak go nazwać? Iworańczyk? Na pewno jest takie dobre polskie słowo, które określa tego typu ludzi. Nie będę tutaj się gimnastykował z językiem aż tak bardzo, chociaż jest to rzeczywiście pewna ciekawostka. Kudlam gościł również już w repertuarze Annałów Migały, a jakże. A tutaj w utworze Stąd. No i właśnie, Stąd, czyli w zależności od kontekstu albo w pewien sposób zrobiony pewną substancją, albo ukamienowany. No jeśli chodzi o WKS, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, w końcu Afryka, tego drugiego znaczenia też nie można zignorować. A o czym śpiewa Kudlam? No to cóż, posłuchajmy. Hoodlum, I'm Stoned, jednak chyba chodziło tutaj o to pierwsze znaczenie, czyli wpływ pewnej substancji na mózg, który jest fascynującym organem, muszę przyznać, czasem płata niesamowite figle. Jednym z takich figli jest na przykład poczucie derealizacji, czyli tego, że to, co naokoło się dzieje, nie jest dla danego człowieka realne. Czuje się jak we śnie, albo czuje się w ogóle odcięty od ciała. Depersonalizacja, derealizacja, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe zjawiska mogą wystąpić również po użyciu pewnych rzeczy, ale jest to uczucie nie do pozazdroszczenia, muszę przyznać. Jak zwykle mózg mam na tyle plastyczny, że czasem wystarczy mi poczytanie o takich objawach i same one wchodzą mi do umysłu. Ale dość o tych takich mniej przyjemnych rzeczach. Bardzo się cieszę, że panowi Krzysztofowi pejzażowe nagrania się chyba spodobały. Ja miałem wiersz, bo pan Krzysztof tu ma pewną anegdotę o tego typu zespołach. Rzeczywiście, kiedy nie wiadomo na koncercie, czy kończy się intro, czy zaczynają piosenki, a to są wszystko właśnie utwory danego zespołu. A na koniec taka szczypta troszeczkę starych rzeczy, Tilaf i Karuzela. Kiedy to było? Rok 1983 i absolutnie bezkompromisowy przekaz Monika Staszczyka. Dobrze, a na sam koniec Anna Ufmigały, bo dochodzi rzeczywiście trzecia, proponuje eksperymentalną kapelę, którą odkryłem kilka dni temu, polski ambient jazz. Zespół Ortalion z Gdańska w utworze Cramp Fever i rzeczywiście takie krampowe spięcia mogą być całkiem ciekawe. To były Annały Migały. Bardzo mi było miło. Elżbieta Różycka realizowała audycję, a Małgosia Łukowska ją wspólnie ze mną przygotowała. I te dźwięki, które są tu w otoczeniu, już mnie motywują do tego, żeby mówić o jakichś niesamowitych rzeczach. Ale dam na pierwszy plan